Lukas bab 12. Ing wektu kuwi, wong ewon-ewon padha nglumpuk sampai esuk-esukan. Gusti Yesus terus memulang, nomor siji kanggo murid-muride dhewe. Temunge Gusti Yesus ngene. Kowe kudu sing hati-hati tenan karo para Farisi sing etok-etokan. Aja sampai merasuk marang kowe kaya ragi. Awit sembarang sing ditutup-tutupi bakal ketok. Lan sembarang sing digawe simpenan bakal kebuka. Apa sing mbok omong ing wayah wengi bakal dirungokke ing wayah awan. Lan apa sing mbok omong alon-alon nang kamar kancingan bakal dikabar-kabarke marang wong kabeh. Gusti Yesus neruske piwulange ngene. Kowe kuwi kanca-kancaku. Aku ngomong marang kowe. Ojo wedi marang wong-wong sing bisa mateni awak. Nanging sawise kuwi ora bisa ngapa-apake kowe meneh. Kowe tak omongi sapa sing kudu mbok wedeni. Padha wedi marang Gusti Allah. Awit dekne duweni kuasa mbuang kowe nang neraka sawise mateni awakmu. Mulane padha elingo, Gusti Allah sing kudu mbok wedeni. Manuk cilik kae nek didol piro regane. Nanging ora eneng manuk cilik siji wae sing Gusti Allah lali. Malah rambut nang sirahmu wae Gusti Allah ngerti eneng piro. Mulane aja wedi ajimu kuwi ngungkuli manuk cilik pirang-pirang. Gusti Yesus neruske tembonge ngene. Padha ngandelo marang sing tak omong iki. Sapa sing ngaku nang tengahe wong nek dadi muridku, anake manungsa uga bakal ngakoni dekne nang ngarepe para mulekate Gusti Allah. Nanging sapa sing ngaku nang tengahe wong nek ora kenal marang aku, wong kuwi ya bakal tak selai nang ngarepe para mulekate Gusti Allah. Sapa sing ngetokke tembung Allah bab anake manungsa, kuwi bakal di ngapura. Nanging sapa sing ngetokke tembung Allah bab Roh Suci, ora bakal di ngapura. Nek kuwi digawa nang sinagog arep dikrutu karo penggedene pasamuan lan para panguwasa, aja padha wedi kepriye sing arep ngomong kanggo mbelani perkaramu. Aja wedi, awit ing waktu kuwi Roh Suci bakal ngekei tembung marang kuwi sing kudu mbok omongke. Ning tengahe wong oke sing padha ngrungokke piwulange Gusti Yesus kono, eneng siji sing ngomong ngene marang dekne. Guru, mbok sedulurku diomongi kongkon ngedum karo aku warisan tinggalane bapak. Gusti Yesus semaur. Kang, lah aku kok mbok dadekke tukang meratung warisan? Apa iku kerjananku? Gusti Yesus terus mituturi wong kabeh sing nang kono. Padha sing ati-ati. Aja sampe padha duwe watek murka. Awit senajan wong duwe bondo oke, ora ngomong nek wong kuwi duweni nyawane uga. Gusti Yesus terus ngekei gambar ngene. Eneng sawijining wong suge, duwe kebon oke, lan lemahe yo janapi tenan. Mulane pametune lemahe yo oke banget. Wong suge mau terus rasan-rasan ing atine. Aku saiki kudu ngopo meneh yo? Aku wis ora duwe panggonan meneh kanggo nyimpen pametune kebonku. Saiki apike ngene wae. Magesen-magesenku arep tak bubrai kabeh. Tak gawe sing luwih gedhe kanggo nyimpen pametune kebonku lan uga barang-barangku liyane kabeh. Sakwise kuwi, aku terus bisa ngomong marang atiku. Aku wis ayem saiki. Simpenanku wis oke sampe dipangan pirang-pirang taun. Aku wis ora usah mikir apa-apa meneh. Garek mangan, ngombe, lan nuruti seneng. Nanging Gusti Allah ngomong ngene marang wong mau. Kowe kuwi wong bodho. Bengi iki nyawamu bakal dijaluk. Lah sembarang sing wis mbok cawis-cawiske kanggo awakmu kuwi, mengko sapa sing duweni? Gusti Yesus terus nutup pitutur mau karo tembung iki. Ya kaya ngono kuwi, lelakone wong sing nglumpukke bondo kadonyaan kanggo awake dhewe sampai sugih banget. Nanging kanggo Gusti Allah, wong kuwi ora sugih belas. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-muride. padha dirungokke sing apik pituturku iki. Aja padha sumelang bab uripmu. Bab apa sing mbok pangan lan apa sing mbok nggo. Uripmu kuwi ajine ngungkuli pangan lan badanmu kuwi ajine ngungkuli sandang. Mbok disawang manuk-manuk ireng kae. Lah ya ora nyebar apa panen lan ora duwe godhang apa lumbung kanggo nyimpen pangan. Nanging padha dikei mangan karo Gusti Allah. Lah kowe kuwi apa ajine ora ngungkul-ngkuli manuk-manuk kuwi? Sopo nang tengahmu bisa nambahi umure jalaran songko enggonmu sumelang? Mesti ora eneng. Lah nek perkara sing cilik wae kowe ora bisa nindakke. Kenapa apa kowe kok bingung bab perkara-perkara liyane? Disawang kembang-kembang sing tukul nang kebon kae. Apa ya kerja apa nggawe salin? Lah ora to. Nanging sawangan dhewe. Kek Ratu Soleman wae sing sugih kaya ngono. Ora duwe salin sing apike kaya kembang-kembang kuwi. Semono uga suket sing nang kebon. Sing dina iki tukul lan sesuk diobong. Kuwi wae diapik-apik tenan karo Gusti Allah. Lah kowe meneh. Gusti Allah mesti bakal nyandangi kowe, ngungkul-ngkuli suket-suket kuwi. Nanging kowe padha cilik pengandeli. Mulane aja padha sumelang lan aja padha bingung bab apa sing bakal mbok pangan lan mbok ombe. Wong sing goleki barang-barang kuwi lak wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Bapakmu nang swarga lak wis ngerti nek barang-barang kuwi mbok butuhke. Sing kudu mbok pelokke dhisik ya kuwi kratone Gusti Allah lan kekarepane. Mengko dekne bakal ngekeki kuwi barang liya-liyane uga. Gusti Yesus neruske piwulange ngene. Kowe wedhus sak krompol cilik. Aja padha wedi. Wis dadi kekarepane bapakmu nang swarga ngekeke keratone marang kowe. Barang-barang duwemu padha edolono. Lan apa payune kekno marang wong sing ora duwe. Padha nggawe wadah duit sing ora bisa rusak. Lan bandamu podo simpenen nang swargo. Nang kono kasugianmu ora bakal kalong. Awit ora bakal dicolong maling opo dipangan renget. Awit, nang endi bandamu, yo nang kono uga atimu. Gusti Yesus terus ngomong. Kowe kudu sing jogo-jogo ngadepi perkoro opo wae. Kelambimu dinggo, lan dianmu panjeren. Ora beda slav sing ngenteni mulie sing duwe omah sangka nggone wong duwe gawe kawinan. Nek sing duwe omah teko lan totok-totok lawang, slave gelis-gelis mbukake. Bejo tenan, slav sing ketemu ijek melek nek sing duwe omah teko. Ngandelo. Nek sing duwe omah mau wis salin, slave bakal dijek mangan bareng lan diladeni. Malah-malah nek sing duwe omah mau tekane sampe tengah wengi apa isuk mruput lan slave ijek padha melek. Slav sing kaya ngono kuwi jan bejo tenan. Padha eling kok. Semunggone wong sing duwe omah ngerti jam pira tekane malinge, wonge mesti ora turu supaya malinge ora mlebu omahe. Mulane kowe uga kudu padha tata-tata. Awit anake manungsa bakal teko ing waktu sing kowe ora mikir. Rasul Petrus terus mawur, Gusti, nggonmu ngekei pitutur nganggo gambar kuwi mau namung kanggo awake dhewe iki wae, apa kanggo wong kabeh? Gusti Yesus terus ngomong, slav sing kaya ngopo, sing keneng diarani slav sing temen lan dunung? Ya slav sing dipasrahi penjawab, noto kanca-kancane tunggal slav, supaya ngekei bagiane pangan marang slav-slav liyane, nek wis wayahe. Bejo tenan, slav sing ketemu ngerjani penggaweane kaya sak mestine, wayahe sing duwe omah teko. Padha ngandelo, slav kuwi bakal dipercaya karo sing duwe omah kongkon ngurusi bandane sak kabehe. Nanging, semunggone slav mau terus duwe gagasan ing atine, ah, sing duwe omah ijek lunga suwi kok. Lan slav mau terus ngeplaki slav-slav liyane sing lanang lan sing wedok. Nanging, dekne dhewe malah enak-enak mangan ngombe sampai mabuk. Slav mau bakal ciloko. Awit ing dino sing ora dijagake sing duwe omah bakal teko. Selah mau bakal dipateni lan didadekke siji karo wong sing ora percaya. Selah sing ngerti apa karepe sing duwe omah, nanging ora toto-toto lan cawis-cawis. Selah kuwi bakal digebuki sak kuwate. Nanging selah sing ora ngerti kekarepane sing duwe omah lan uga nindakke sing ora bener, selah kuwi ya bakal disetrap, nanging setrapane bakal enteng. Awit wong sing dikei oke, bakal ditagih oke. Semono uga, wong sing dipasrahi perkara oke, wong kuwi bakal dijaluki luweh oke. Gusti Yesus neruske tembonge ngene. Tekaku ngurupke geni nang bumi, lan kaya ngopo to kepinginku, geni kuwi wis bisa murup. Nanging sadurunge kuwi, aku kudu kebaptis dhisik. Aku durung ayem nek baptisan kuwi durung kelakon. Apa kuwi padha mikir nek tekaku ing donya kuwi nggawa katentreman? Las ora. Malah tekaku ndadekke cungkreh. Wiwit saiki, nek sak brayat eneng wong limo, wong limo kuwi bakal cungkreh. Sing telu tukaran karo sing loro, lan sing loro tukaran karo sing telu. Kabeh bakal padha tukaran, bapak karo anake lanang, lan anak lanang karo bapake, ibu karo anake wedok, lan anake wedok karo ibune, ibu mara tuwa tukaran karo mantune wedok, lan mantune wedok karo ibune mara tuwa. Gusti Yesus saiki terus ngomong marang wong kabeh. Nek kowe weru mendung nang kulon, kowe mesti ngomong nek arep udan, lan ya terus udan tenan. Lan nek angine teko kidul, kowe terus ngomong nek bakal panas, lan wujute ya terus panas tenan. Kowe kuwi pancen wong lamis. Awit kowe bisa niteni tondo nang langit lan tondo nang bumi, lah kene ngopo kowe kok ora bisa niteni tanda-tandane jaman iki? Kene ngopo kowe kok ora bisa ngarani dhewe apa sing bener? Nek kowe digawa nang kruton karo sakwijine wong, sadurunge tekan kruton, kowe mesti nglumui golek dalan kepriye bisane ngrampungke perkara karo wong liyane kuwi. Nek ora ngono, wonge bakal masrahke kowe marang rektor, lan rektere bakal masrahke kowe marang sekaut sing bakal nglebokke kowe nang strapan. Padha ngandelok. Kowe ora bakal metu saka strapan nek utangmu durung mbok bayar sak kabehe.